www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nukminu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله مولانا العلي العظيم. يا سورة قيامة الليل قیامت کے احوال بیان ہوئے کہ وہ دن جب آئے گا تو ساری بساط لپیٹ دی جائے گی, چاند سورج سب اکٹھے ہو جائیں گے, آدمی حیران و پریشان ٹھکانے ڈھونڈتے پھرے گا مگر کوئی ٹھکانہ اس دن اللہ سے بچنے کے لیے مل نہیں پائے گا. اور اگلی پچھلی سب باتیں اس کو بتا دی جائیں گی, جو بھی اعمال وہ کر کے گیا ہوگا وہ سب سامنے آ جائے گی. اب اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان خود اپنی ذات کے لیے بجائے خود ایک دلیل ہے. دلیل ہونے کا کیا مطلب ہے تو حضرات مفسرین نے اس کو دو طرح سے بیان فرمایا ہے. حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ جو اردو ترجمے کے انتہائی ماہر ہیں, انہوں نے اس طرح تفسیر فرمائی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنے حالات پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کا یقین اس کے دل میں قائم ہو سکتا ہے. اپنے بارے میں غور کرے, کہ میں کل عدم تھا, پھر اللہ نے مجھے وجود بخشا اور ایسا بدن عطا کیا جو طرح طرح کی صلاحیتوں سے آراستہ ہے, دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی, سننے کے لیے کان عطا کیے, سمجھنے کے لیے دل عطا کیا, چلنے کے لیے پیر عطا کیے, پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے, دماغ عطا فرمایا, پورے بدن میں رگوں کا جال بچھا دیا جس میں خون دوڑتا رہتا ہے, بدن کے اندر احساس پیدا کیا, سونگھنے کی صلاحیت عطا فرمائی, چکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی, پکڑ کر گرمی سردی محسوس کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. ان میں سے ہر نعمت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر بجائے خود دلیل ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں ملنے والے, دل کے ڈاکٹر ہیں, سرجن ہیں, تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ میڈیکل سائنس میں قدم قدم پر ایسی دلیلیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ آدمی لا محالہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے, اور خاص طور پر دل کا جو معاملہ ہے وہ تو عجیب و غریب ہے, جس پر سارے بدن کا مدار ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم خود اپنے حالات پر غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے. تمہارا وجود بذات خود دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا گیا وفی انفسکم افلا تبصرون, خود تمہارے اندر ہماری قدرتیں موجود ہیں, کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا, آنکھیں بند کر رکھی ہیں. تو ایک تو تفسیر یہ ہے کہ انسان خود اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے اعتبار سے دلیل ہے. اس کے باوجود اگر وہ نہ سمجھے تو وہ بہانہ بازی ہے, اب بہانہ بازی کا کوئی علاج نہیں. یہ تو ایک مطلب ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے جو اکثر مفسرین نے اختیار فرمایا کہ قیامت میں جب آدمی پہنچے گا تو اگرچہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی اور بڑا لمبا عرصہ گزر گیا ہوگا, ہو سکتا ہے سینکڑوں سال بھی گزر گئے ہوں مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے, مگر عجیب بات یہ ہوگی کہ وہاں پہنچ کر اپنی دنیا کی پوری زندگی کی سب باتیں یاد آ جائیں. یہ کمال ہو, جو اچھا کیا وہ بھی یاد آ جائے گا, جو برا کیا وہ بھی یاد آ جائے گا. دنیا میں تو آدمی کر کے بھول جاتا ہے, اچھائی بھی کر کے بھول جاتا ہے, بہت سی برائی کر کے بھی بھول جاتا ہے, یاد ہی نہیں رہتا. مگر قیامت میں جب آدمی پہنچے گا تو سب آٹومیٹک یاد آ جائے گا. اب باتیں بنانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں میں تو بڑا صوفی تھا, میں تو بڑا اچھا تھا, میں تو بہت ہی نیک تھا اور میں نے تو کوئی برائی کی ہی نہیں, مگر دل اس کا کہہ رہا ہوگا کہ تو بڑا بدماش. یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. تو ایک تو ہم نے کل بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین انتظامات کر رکھے ہیں, کرامن کاتبین ڈاٹا تیار کر رہے ہیں, زمین جو ہے وہ گواہ ہے, ہمارے ہاتھ پیر اعضا گواہ ہے. اس کے علاوہ خود آدمی کا دل گواہ ہے, اسے پتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا. اسی لیے نیک لوگ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے, کیونکہ انہیں یاد ہوگا کہ ہم تو نمازیں پڑھ کے آئے ہیں, ہم تو اچھے روزے رکھ کے آئے ہیں, ہم نے تو تلاوتیں کی ہیں, ہم نے تو گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہے. تو وہ خوش ہوں گے, خوشی ان کے چہرے سے ظاہر ہوگی. اور جو مجرم ہیں جنہیں پتا ہے کہ ہم گڑبڑ کر کے آئے ہیں تو چہرے جھکے ہوئے ہوں گے, آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی, چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے, سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوگی. تو یہ دوسری تفسیر ہے جو زیادہ تر حضرات نے اختیار فرمائی. اب اسی مناسبت سے اور اسی تفسیر کے اعتبار سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آیتیں سناتے تھے تو آپ کو یہ خطرہ ہوتا تھا شروع میں کہ کہیں جو آیتیں مجھے سنائی جا رہی ہیں کہیں میں بھول نہ جاؤں, یاد نہ رہیں. تو ادھر وہ آیتیں پڑھتے تھے, ادھر حضرت بھی پڑھنا شروع کرتے تھے, دہرانا شروع کرتے تھے تاکہ ہاتھوں ہاتھ یاد ہوتا رہے, کوئی لفظ رہ نہ جائے. تو اب تین کام ہو رہے ہیں ایک ساتھ, سننا, پڑھنا, سمجھنا. اس میں کتنی مشقت پیش آئے گی؟ خالی پڑھنے کی بات ہو تو بھی مشقت ہے, خالی سننا ہو تو بھی سکون چاہیے, سمجھنا تو اور اعلیٰ درجے کی بات ہے. یہاں تینوں کام ایک وقت کرنے پڑ رہے ہیں, سننا بھی ہے, فوراً پڑھنا بھی ہے اور پڑھ کے سمجھنا بھی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت جلدی جلدی مت پڑھا کیجیے اور مطمئن رہیے آپ بھول نہیں سکتے. ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے تو ہم وحی کو آپ کے دل پر جما دیں گے. آپ تو جس وقت فرشتہ پڑھے تو آپ خاموشی سے سنتے رہیے, اس کے بعد پھر ہم آپ سے پڑھوائیں گے بھی اور اس کی وضاحت اور تشریح بھی ہم آپ کے دل کے اندر ڈال دیں گے. بغیر یاد کیے قرآن آپ کو یاد ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا. اب یہ کیسے یاد ہو جائے گا بغیر یاد کیے؟ اس کی مناسبت ہے کہ جیسے قیامت میں آدمی کو بغیر یاد کیے دنیا کی سب باتیں یاد آ جائیں گی, ایسے ہی ہم اگر آپ کو قرآن بغیر یاد کیے یاد کرا دیں تو کیا مشکل کی بات ہے؟ یہ تو چند آیات ہیں, وہاں پوری زندگی ہے. چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ پر بوجھ ہلکا ہو گیا. اب جب وحی آتی تھی تو آپ بغور سماعت فرماتے تھے, اور جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا تو آپ بے تکلف ان آیتوں کو آپ زبان سے ادا فرماتے تھے, اور ان کی جو تشریح ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اوپر ڈال دیا کرتے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں. ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. تو فرمایا بل الانسان على نفسه بصیرا, بلکہ آدمی اپنے واسطے خود دلیل ہے, یعنی اگر اپنے پر غور کرے تو اللہ کی قدرت کی دلیلیں اس کے سامنے آتی رہیں. یا یہ کہ اپنی پرانی زندگی کے بارے میں خود سب جانتا ہے, جان لے گا قیامت. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا, اگرچہ بہانے پیش کرے میں تو ایسا نہیں تھا, میں نے تو کوئی شرک وغیرہ نہیں کیا تھا, مگر دل اس کا کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو مشرک تھا, تو کافر تھا, تو بے ایمان تھا. اللہ کے ہاں بہانے نہیں چلنے والے. لا تحرک به لسانک لتعجل به, آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے جلد بازی میں. کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ, بلا شبہ قرآن کو آپ کے دل میں جمع کر دینا اور زبان سے پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ فکر مت کیجیے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا, پھر جب ہم پڑھنے لگیں فرشتے کی زبانی تو آپ اس کے پڑھنے کے ساتھ رہیے, پوری توجہ سے آپ سنیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا, پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کو کھول کر کے بتلانا, یعنی تشریح اور اس کی جو وضاحت ہے ضروری وہ خود ہم آپ کے دل کے اندر ڈال دیں گے. آپ کو کوئی گھبرانے کی یا اس خطرے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے پتہ چلے گا, اس کا کیا مطلب ہے, ہم بتائیں گے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا, ساتھ میں شارح قرآن بھی بنایا. قرآن پاک کی شرح وہی معتبر ہے جو آپ کی زبان سے صادر ہوئی, رجسٹرڈ شرح ہے, کیونکہ یہ بیان کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی. یہ تو بیچ میں ضمناً بات آ گئی, اب پھر وہی مضمون آ رہا ہے کہ قیامت کے منکرین جو ہیں وہ دنیا کے وقتی مفاد کی طرف ان کی توجہ ہے, آخرت کو بھولے ہوئے. فرمایا کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة, کچھ نہیں, تم جلدی والی جگہ سے تعلق رکھتے ہو, دنیا کی چیزوں سے تمہیں دلچسپی ہے, یہاں کی راحتیں مل جائیں, اسباب زینت مل جائے, عہدہ مل جائے, مال و دولت مل جائے, بس اسی کی طرف تمہاری نظر ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, اور تم چھوڑے رکھتے ہو آخرت کی باتوں سے. آخرت پر یا تو یقین نہیں ہے یا اس کی طرف رغبت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب یقین ہی نہیں ہوگا تو یہ سمجھیں گے کہ جو لوگ بھی آخرت کی باتیں کر رہے ہیں وہ خالی بہلا رہے ہیں ٹہلا رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو نظر آنے والی زینتیں ہیں اور راحتیں ہیں عارضی آج ہیں کل نہیں. دنیا کی کوئی چیز بھی مستقل نہیں. آپ اپنی نظر گھما کے دیکھ لیجئے پوری دنیا کی چیزوں. پھول ہے تازہ پھول ہے بہت خوشنما ہے بہت خوشبودار ہے بہت اچھا ہے لیکن یہی پھول جس سے کمرہ سجایا گیا چند دنوں کے بعد اس کی جگہ کیا ہوتی ہے کوڑے دان. حالانکہ جس وقت لگایا تو بہت اچھا لگ رہا تھا کچھ دنوں کے بعد دو چار ہی دن کے اندر اندر وہ اس قابل نہیں رہا کہ لگ رہے. خود آدمی جو جوانی کے اندر بہت خوبصورت بھی نظر آتا ہے طاقتور بھی نظر آتا ہے پھرتیلا بھی نظر آتا ہے لیکن عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ سب چیزیں جھڑ جاتی ہیں. نہ خوبصورتی رہتی ہے نہ طاقت رہتی ہے نہ پھرتیلا پن رہتا ہے. عمارت آپ بنائیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی ہوتی چلی جاتی ہے. کوئی بھی چیز اس کو بقا نہیں ہے لیکن آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بقا ہی بقا ہے وہاں فنا نہیں. یہ فرق ہے دنیا اور آخرت. تو تم لوگ لٹو ہوئے جا رہے ہو فنا ہو جانے والی چیزوں پر اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں انہیں چھوڑے ہو. تو یہ حماقت ہے یا نہیں؟ اس کا انجام اچھا نہیں. انجام انہی لوگوں کا اچھا ہوگا جو دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کریں اور آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیں اور اسی کی طرف توجہ کر کے زندگی گزاریں وہ کامیاب. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کی غفلت سے محفوظ رکھے اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين أمسك غناهكم عاف فرما ہماری غلطیوں سے در گزر فرما کوتاہیوں سے صرف نظر فرما. الہ العالمین ہمارے غیور کی صدر پوشی فرما دارین کی کامیابی عطا فرما ذکر اور طاعات کی لذت نصیب فرما. گناہوں اور منکرات سے نفرت دل کے اندر پیدا فرما. الہ العالمین ہر خیر جو پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہے وہ سب ہمیں بھی نصیب فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اسی وسطوں کی حاجت روائی فرما, بے گھروں کو گھر, بے سہاروں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی نصیب فرما. الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا. الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما, ہر شر سے محفوظ فرما, دارین کی عافیت عطا فرما. اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر اور عافیت اور رحمت اور ہدایت کے ذریعہ بنا, اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزاء, اقرباء, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 156 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک حدیث دیکھی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس, کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے اہل کہلائے جانے کے لائق ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا کہ من ہم یا رسول اللہ, کہ ایسے خوش نصیب بندے کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل القرآن, اہل اللہ و خاصتہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں, یہی اللہ کے اہل ہیں اور خاص لوگ ہیں. تو اس حدیث کے متعلق پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا مصداق صرف حفاظ کرام ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, اور ابن ماجہ شریف میں اور مسند احمد میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ منقول ہے, اور اس کے اولین مصداق وہ حفاظ کرام ہیں جو بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. گویا کہ ہر حافظ بھی مصداق نہیں ہے, وہ حافظ مصداق ہیں جو حفظ کے ساتھ ساتھ بکثرت تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے اوپر اہل القرآن کا لفظ صادق آتا ہے, اور جو کبھی کبھار پڑھے یا لاپرواہی برتے تو اس کے اوپر پوری طرح اہل القرآن کا لقب صادق نہیں آئے گا. سوال کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی, اور بیت المقدس کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی. جوابن عرض ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد تو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے بھی ہزاروں سال پہلے فرشتوں نے رکھ دی تھی. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر مزید فرمائی, اور طوفان نوح کے موقع پر اس کو اٹھا لیا گیا تھا یا مستور کر دیا گیا تھا, جس کی بعد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمائی, جس کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, پہلے پارے میں. اور انہی بنیادوں پر آج تک بیت اللہ شریف موجود ہے. بعد میں اس کی حسب موقع مرمت یا تعمیر ہوتی رہی ہے, اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں. اور بیت المقدس کی تعمیر کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر فرمائی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حسب ضرورت اس کی تعمیر فرمائی. بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی ہے, اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. اور خانہ کعبہ کے متعلق قرآن پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر یہی تعمیر ہوا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ, اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑے عالم صاحب سے یہ سنا ہے کہ تنہا علم کی کوئی فضیلت نہیں, فضیلت عمل کے ساتھ ہے, تنہا علم تو جہل ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بے شک علم پر عمل ضروری ہے, ورنہ علم کا کامل فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. رہ گئی یہ بات کہ تنہا علم کی کوئی فضیلت نہیں, تو اس بارے میں مطلقاً نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ علم دین بجائے خود موجب فضیلت ہے. جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ کوئی شخص قرآن پاک پڑھے تو ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ پڑھے گا جب ہی جبکہ سیکھے گا, علم حاصل کرے گا. حالانکہ صرف پڑھنے کا علم ہے تو نیکیاں اسے مل رہی ہیں, تو باعث فضیلت تو ہے. اب اگر عمل نہیں کرے گا تو ویسے ہی اس پر وبال ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تنہا علم کی کوئی فضیلت نہیں ہے. البتہ علم کا فائدہ جب ہی حاصل ہوگا جبکہ عمل اس کے ساتھ ہو اور علم کے خلاف عمل نہ ہو. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ بچوں کے پہننے کے کپڑوں پر انگریزی حروف میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام لکھنا کیسا ہے؟ اس کی انہوں نے ایک تصویر بھی بھیجی ہے کہ ایک بچے کی شرٹ پر گول انداز میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا گیا ہے. جواباً عرض ہے کہ پہننے کے کپڑوں پر صحابہ کا نام لکھنا سخت بے ادبی کی بات ہے. اس سے اعتراض لازم ہے, کیونکہ آدمی کپڑے پہنے ہوئے رہتا ہے تو کس حالت میں رہتا ہے, اس پر کوئی گندگی بھی لگ سکتی ہے وغیرہ. بے ادبی کی بات ہے, ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ایک چھوٹی مسجد میں جہاں پنجگانہ جماعت ہوتی تھی جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی گئی تھی، اب احوال درست ہو گئے ہیں تو کیا یہ جمعہ برابر جاری رکھنا ضروری ہے یا بند بھی کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسلسل جمعہ جاری رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر وہاں جمعہ کی ضرورت نہ ہو تو اسے بند بھی کر سکتے ہیں، دیگر بڑی مساجد میں جمعہ قائم رکھا جائے۔ پوچھتے ہیں میرے وطن سے علی گڑھ مسافت سفر پر ہے اور میں علی گڑھ میں امامت کرتا ہوں، اب میں وطن سے روانہ ہوا اور علی گڑھ مجھے 12 دن ٹھہر کر پھر راجستھان جانا ہے، تو کیا میں ان 12 دن کے درمیان 4 رکعت والی نماز پڑھا سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ علی گڑھ میں مستقل طور پر اہل و عیال کے ساتھ مقیم نہیں ہیں بلکہ صرف امامت کرتے ہیں اور وہاں مستقل قیام کا ارادہ نہیں ہے، تو جب تک آپ 15 دن مسلسل قیام کی نیت نہ کریں آپ وہاں مسافر ہی رہیں گے۔ جو صورت آپ نے پوچھی ہے اس میں ان 12 دنوں میں 4 رکعت والی نماز آپ نہ پڑھائیں بلکہ قصر پڑھیں، امامت کوئی دوسرا شخص کرے جو مقیم ہو۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک افغانستانی شخص ہندوستان آیا اور اس نے رمضان یہیں پر گزارا، تو اب وہ عید ہندوستان کے موافق کرے گا یا افغانستان کے؟ جواباً عرض ہے کہ جب اس نے رمضان یہاں گزارا اور عید کے دن ہندوستان میں موجود رہے گا تو یہیں کے موافق عید کرے گا، افغانستان سے کیا مطلب؟ جہاں وہ مقیم ہے ان ایام میں وہی حکم اس پر لاگو ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے لاپرواہی کی وجہ سے گزشتہ 20 سال سے اپنے زیورات وغیرہ کی زکوٰۃ نہیں نکالی، تو اب وہ کس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ آج کل کے سونے چاندی کے حساب سے یا ہر سال کے حساب سے؟ جواباً عرض ہے کہ ہر سال کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، اور روپیہ پیسہ جو ہے وہ تو اس میں تو ہر سال کوئی فرق ہوتا نہیں ہے، لیکن سونے چاندی کی قیمت میں ہر سال کی قیمت جوڑی جائے گی، اس کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے اور آئندہ لاپرواہی نہ کی جائے۔ پوچھتے ہیں پرائیویٹ فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ پرائیویٹ فنڈ جو ملازمت ختم ہونے کے بعد ملتا ہے، جب تک وہ اپنے قبضے میں نہ آ جائے اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ حاجت اصلیہ سے کتنے دن کے کھانے کا جمع کرنا مراد ہے؟ دلہن کے کپڑے اور بہت سے برتن عموماً سالہ سال استعمال میں نہیں آتے، وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کھانے کے متعلق حاجت اصلیہ کے بارے میں فقہا کے کئی اقوال ہیں، بعض نے 1 سال کے وقت اور بعد نے 1 مہینے کی بات لکھی ہے کہ اگر 1 سال کے کھانے کا انتظام ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے، اس سے زیادہ ہے وہ حاجت سے زائد سمجھا جائے گا۔ بعد نے مہینے کی بات لکھی کہ 1 مہینے کے بقدر حاجت اصلیہ میں، اس سے زائد مزید میں، اور کپڑے اور برتن وغیرہ جو عموماً استعمال میں آتے ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہیں، اور جو کبھی کبھی استعمال میں آتے ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ لیکن ایک خاص بات یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ حاجت اصلیہ سے جو زائد چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مال کیسا ہے، ایسا مال ہے جو مال نامی ہے. مال نامی کی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک تو حکمن مال نامی جو سونا چاندی کہلاتا ہے, اس پر تو ہر حالت میں نصاب سے زائد اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے ہی, اور ایک ہوتا ہے مال نامی حقیقی جو مال تجارت ہے, تو اس میں بہرحال زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے اور صدقات فطر اور قربانی وغیرہ کا بھی اس سے تعلق ہوتا ہے. اور ایک مال وہ ہوتا ہے سونے چاندی کے علاوہ جو مال نامی نہیں ہے, جیسے کبھی کبھار استعمال ہونے والے کپڑے یا کبھی کبھار استعمال ہونے والے برتن یا ضرورت سے زائد زمین جائیداد. تو یہ کتنی بھی ہو جائے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. البتہ اس کی وجہ سے صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے, قربانی بھی واجب ہوتی ہے, حج بھی واجب ہوتا ہے, اور آدمی کے لیے کسی سے سوال کرنا جائز نہیں رہتا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے, اس کو سامنے رکھیں گے تو یہ حاجت اصلیہ والی بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. سوال کر رہے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ عورت سے نکاح کرنا کہ وہ بچے پیدا نہیں ہونے دے گی درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نکاح تو درست ہو جائے گا, لیکن یہ شرط لغو اور باطل ہے, اس کی تعمیل ضروری نہیں ہے. نکاح شرط فاسد سے بھی فاسد ہو جاتا ہے, اور ایسی شرطیں لگانا نکاح میں یہ ہرگز مناسب نہیں ہے, کیونکہ نکاح کی ایک غرض طلب اولاد بھی ہے. سوال کر رہے ہیں کہ بیوی سے تین مرتبہ کہا کہ میں نے تجھے استعفیٰ دے دیا تو اس سے کتنی طلاق پڑی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کسی علاقے میں یہ لفظ صرف طلاق کے لیے ہی مستعمل ہوتا ہے اور عام ہو چکا ہے, تو اگر تین مرتبہ یہ الفاظ کہے بیوی سے تو تین طلاق پڑ جائیں گی, اور اگر یہ کنائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے, صریح نہیں ہے جیسا کہ ہمارے علاقوں میں, تو ایسی صورت میں صرف ایک طلاق بائن واقع ہوگی اگر طلاق کی نیت سے بولا ہے, اور اگر طلاق کی نیت سے نہیں بولا تو ایک بھی نہیں پڑے گی. سوال کر رہے ہیں کہ ایک سرے اور لیب والوں کے پاس مریض بھیجنے پر ڈاکٹر کمیشن لیتا ہے, کبھی یہ پہلے سے مقرر ہوتا ہے کبھی وہ لیب والے خود ہی بھیجوا دیتے ہیں, تو اس کا لین دین کیسا ہے؟ اور اگر لے لیا ہے تو اس کو مسجد مدرسے میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ محض کسی لیب یا ایکس رے کی طرف رہنمائی کرنے پر کمیشن لینا شرعاً جائز نہیں ہے, فقہا نے اس کو منع لکھا ہے, اور اس کی وجہ سے کئی مفاسد بھی پائے جاتے ہیں. بہت سے ڈاکٹر کمیشن کی لالچ میں بلا ضرورت بھی ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے جو ٹیسٹ کرنے والے ہیں وہ قیمت بڑھا کے رکھتے ہیں کہ ایسا عرف سا بن گیا ہے, اس لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور اگر کسی نے لے لیا ہے تو یا تو واپس کر دے, واپس کرنے کی شکل نہ ہو تو غریبوں کو بلا نیت ثواب بانٹ دے, مسجد مدرسے میں نہ دے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.